الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فإن استطاع فليغرسها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان، صلاة ورحمة وبركاتي خوابر جبسرتانا وخوالا همو لايك من خوش بي وعاقبت من خيركات. دعائي بينج وتار لباسي قبر وقيامته وحشر وحسابه اوهي كتشاور رواني مانكا حزم كري أمره وتاريك لا جيرنا ونشاني هيوا آوات بيشكش بأي ويبرس كم بو أميدي بتوانين توزق لنا سوريكاني داروني خمانو قل كمان كم كينوا وقلا جاكا وكاني هيوا قش بكينوا ما سشم حمي خال هزار رحمتي خوي لي به عليه و شراينا اميديه تاريكي به هيواي لا ابا هيوا روناكي رگايا مروفي سر لي شواو ابا توسرو اي گين يتقوناخ هيوا كلاو روشني دلو درونا خمو خفت ببا اداو شنو كويت ياكا هيوا پنجره روناکی هم لهر شوین اکا کبو او شوین روناک اکاتوا هیوا آوی زندگانی هم لناو هر دلو درون اکا بو هزاران آواتی تیا سوز اکاتو ایهنیت دی لمکات هست بیا روناس کدا کچندین دیوزمو تاریکی دوری داوین دلو درونی دا پوشیوین لم بارو دو خدا که بی موچیو بی بوجیو بی بازاریو بی اتفاقی خلقو چاو چنوکی زورگ لکار بدستو برپرس بازرگانکان دستی ناو تا بین قاقی هاولاتیانو هاولاتیانی حریم کردوسانو پیشمرگکان پیشمرگه که براکی شهید بو و کرکی شهید بو و دراوسیکی لطنیشتی ها شهید بو و امیش چاوی که کردو بسد چاو چاوروانی پاراستنی خاک و خلقی کردستان یا شهید بونا لم کاده دا دراوسی هاو آینکان من لعرب و ترک و فارس و خلقانی تر بلیان پیمان ناسو ته و چاویان بریوته او مشتخاک و داهاتکی زلهزان با پاراستنی امنی قومی خویان و مسوگر کردنی بازاری چک فروشیان و هاو هولوشینی نوتو غازی امگله ناس ساردام شرکی نگریسیان بود روز کردوین لم کهت دا جگل پناب خواه بردنو خزمت کردنی چروی هیوا لزوید لکان مانا چیتر هیشنی شمالی کول مدانو هرس نهینان حل بکات بسر مالو بازار کان من داو دلکان گشبینو خوش کات و هیزو زبری باب گیرتو بریاری برگا گرتنو آمان جی سرکوتن بدینو بیهنی ندی هیوا چیه؟ هیوا آوات و امید هیوا کرانوو گوشادی دلو درونا لکاتی تنگانو کشکانا بجوری که مروف چاوروانی درو کرانو بکات ایمانی بوها بیکوا دروی لیکریتوا و آسان کاری با دروز بی لسار سرکرنی کشکانا او هیوایا هیوا پال انید بمروفوا با جیب جی کردنی اوی بوی نکراو کل نداد تا سرکوتن هیوا و ایش کردن دوانن ببی یک نایان کری نکری هیوا تا بیو پالی لیب دیتوا نکری آواد بخوازی و ایش نکی با یک او نایان کری هرگیز هیوا و امید لگل پال دانو و تمالیا نایان کری هیوا بخوابون بخوشبون لحولو حلو تاوانکان من عبید دسلملان بی لگل کار کردن خواه فرمی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أوي بتماي خوايا بتماي لا خوايا فليعبد ربه با عبادة وخوابك با عملي صالح بك با كردوي شاك بك وهاول بخوا قرار ندا خوا أفرمي إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم كسي إيماني هبه كسي هجرت بأهل برخواه كسي جهاد بكهل بيناوي خواه بورزقار كدني مروفايتي بورزقار كدني قلو نشتمانكي عقيدكي أوانا أو كسانا بتماي خوانو أميديان هي بخواه فضلي أمل آيا بوني أمل لدل إنسانا تأثيري چي هي قوليه هوا و اميد اويا پال انيد بمروفه و بو اشكردن اگر اميد لجيانا نبوايا هیچ کس درخت اكي نا اناشت هیچ کس برده اكي نا اخصصر برده بو اوي هوده خانو درسگا اوه هوايا پال منتهو اني كواكار بكينو دنیا داري بكين لقلش دين داري بكين رشبيني و بيوريه هنده کس بتایبتی دولی ولات و خیزان ابیت هوی وستانی رو روی جیان لناو خیزان و گلا تشاؤم لرئیس عائلا تشاؤم رجبینی لرئیس ولاتا لکاربدسی گلا اوابه به هوی حرس ددلو درونی جماورو گلو ملتا مروفی واهای وک گلنیا درکو دالیشا همیشه ناوچاوانی تاریک و تالو چرچ و لوچا قصه خوشی اوه اله بخواه هیچ نکره اوه برو همو ما نبرین لبرسانا ام شهره کسی باشی تیانم اوه ام ملتا بو اوه باشا بیده لمکینه خواه بیبره اما کی حاله اما کی ماله اما کی خواردنه خواه چی داو بمن نعوذ بالله ارو الهی هنده کسا دانشی ام قصه خوشانه اچه بجوتا ایتر چون هر از نهینی ایتر چون نرو خید اروی بلای دولمن دستکا بگلیه لبختی خوی او نه دفتر زرر مکردو اروی بلای فهندی فقیر هموینا اوش علیه او نبو او نبو او نبو زور بای خلق ام کلمه رشانه یه بزمانیا کل ما مسا خریکی چید هی به من علی او خریکی چید بو از نانی خود بدن استفاده چیم خطبانی تو هر به جدی والله لا ما دیان که زوی پیوتم تو بون عزیتی خوتی باب استفاده چیم او جرش بینی هی علی خریکم بینی و مگر خوار رحم کار خی بینی و خلاصه کلام للا ابي رک زی راکی رک هی شعروی بولای زارت اللواج لم من بلا باسم كرد به بياوكي ناسراوي من لقل كسيكي خزمي خويا شريبو بو او كسا قليكي نابو بموقاتيكي شكاند بو امنشون بو عيادي پیاوه لیبو پیشی من چوبو او او پیاوه لا گرانی که مال من لباری که بو دستکاری تی انتی کرد بو بلای ران و بو شوان بو لای لام پارس تی انتی پیا تقیبو یو چاوی کر بو بو لسو چکو بحال تروسکه اکی ما بو لکن چاوی کی و بحال تروسکه اکی ما بو اوابر پی خوی ببینه دسته که خرتابو او دسته که سی پنجه خرتابو قاشه که خرتابو ام پیاوه دانشتو بو لوه دلخوشی کابرای ادایه و کوا گله اکی پیوه یو بیانی دو بیانی الله سیتا و زورش دوله من بو ماشالله او ناوینه چی؟ ناوینه هیوا ناوینه غیرت ناوینه عظمت ناوینه شهامت ناوینه نروخان دایمه لو جوره بن لو جوره بن هرز ناینه بخلق خوشی هرز ناینه ویلیام شکسپیر که فیلسوفی که گوره علی به هیوا همو دنیا تیکنه همو دنیا که هیوا تهبو وازانی همو دنیا لروی توها تیکنه هیوا ادیسون و اینشتاین و ماندیلا و غاندی و قاضی محمد و حاکم رؤوف رشیدی با آواد گیان حاکم رؤوف او بو صدانی اعدام کرد خلکی هلا بجبو اوانه هیوا با آواتی گیاندن هیوا درزی بنجی درست کرد دکتور ایک لبر اشی دای کی لبر جانی دای کی بریاری درمانی بدوزی توا مروفایتی لعش رزگار کا بنجی دوزی اوا هیوا کسی که هر دو دستی نبا نماوا وای لیکر با تیکانی بنوسی سیاره لی بخوری ببید با ساعت چی با پنجی پی ساعت چی ببید با تابلوکیش هیوا حسین کردی پیری یک لاخی والی کرد لشاخ چندین جور و دالان و تاق دروست کاو گوره کش لناوی آبو خوی حل کنه کوا ازانم ایجمرم بلام کل نادم ایجدکم هیوا گلی کردی لانفال و شیمی آباران و قاتو خری و گرانی که رزگار کرد عدیت امرویش هیوا و امیدی با آمانج گیشتن لدو مانا هرس بهینه بنا امیدی کوتایی با گندلی و گندلکاران بهینه به هیوای او روژه لحضوری خوادا بسری برز و روز فیه و بوستین کل نادین لبندایتی و دعا کردن و بخشین و پیاوتی و رازگوی لگل خواو لگل گلو لگل نشتمان و مروفایتی دا الان هیوا آوات آمانت الان پیاوه کچه کی زور زور جوانی بو خوازبینی کری زور اچو بده صلاتیش بو کابرا و تی من یک مرجم هیا با همو کسی که نادم مرجم اوه لشوه کی سردی وک امشوی را بردوا لناو آوه که او کسی بو خوازبینی کچه کم بروتی تا بیانی انتظار که دوائی کچه که دمی اگر در چو کس نیویره گنجک هات و تی من تحداکم ام گروا قبولکم چو بر رفیقی کیود با دوستی کیود و تی لدوری چندین کیلومتر لمالی خود آنوا اگری کم باب کرو و میل تابعانی بکجتوا چو لناو آوکا وستا لعیوارا تابعانی روش بویوا بیانی هات بولای کابرا و پاشا و گروکی برده و کچکی لیسن و تیان چون جیاید و تی سیری تروسکی او آگره مکرد گرمایین با احاد هیوا زور مهمه کتابی معنی هیوا براو با کدائی که معنی هیوا براو علی خوندنی چی؟ علی کسابتی چی؟ علی فلاحتی چی؟ عرضکه افروشه؟ مانگاکه افروشه؟ شهادکه افروشه؟ حیف انسان اونا ناسک بی حیف انسان اونا بس زمان و داماو بی امل للای پیغمبران بارزانین پیغمبران هیوایان هبوا آواتیان هبوا یکم للای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیغمبری گلکی 13 سال بردی لیبدن فیتی بکن جنیوی پیبدن آزاری بدن أروات بو طائف لو جوازي لنا ينن جابن يرن بو سرگردكاني أوي ألين وري نقرن أروات بو حبشة رفقكاني جابن يرن ألين لو جواري نقرن كاتل لطائف أقريتوا برديان لداوا خين بقاتشو سروچاوي عديت خواروا جبرائيل يتخزمتي ألي خوان ناردومي بو خزمتت او ملائکه مأموری شاخکان لگل ما امری پیب که با او اخشبین او دو کجی امبرو بری مکه امری پیب که با او کبسیان که بایکا هیوا فرموی بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا وتي ناجبر الجان من هيوام هيا خواله پشتي امانه من اوانك بينت الدنيا خوا بترستر شريكي بو قرار ندن نا والله نا والله دعاين بوكم خوا الرحمن فيك اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون هيوا نوح نو صوبا جاصل نوح بروجو بشو با برزی و بنزمی با عشقرا و بنهینی لخربالغی و لچولوانی بانگی گلکی کرد بولای خوا هر بانگی کرد وما آمن معه الا قلیل الان دوانزه الان چل الان هشتا کز ایمانی پیه ناوه بلان دوانزه که زور با قوته بلان هر وازی نینا حتا که تا وقتی خواهی گوره فرمی إنه لن يؤمن من قومك إلا من قام قد آمن نوح إتربة ما نبي يكس إيمان بينه يكس إيمان نايني بيت قاواني إيمان يعني ناوة تا أول لحظة هربان يكر كولين دا نوصو پنجا سال پيري فيغمران كولين دا يعقوب يوسفي كري قرغان أخوار دا كريت بنیامینی کری بناوی دزیه و زندان کری لاوی کری شیو اگل فلی مکاله روینی بگریتو و سری خجالتی داخو لوی امینیتو ام پیرا چاوی لدست داو هر روشی کری لارکانی خفتی کی بو ابنو بلان گولی هیوای ناسی سی علی یا بنی رولکانم اذهبو فتحسسوا من يوسف واخيه برون بقرن بدوا يوسف براكيا ولا تيأسوا من روح الله هو ابراو نبن الرحمه اخوا انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون او اي باورنا به للرحم اخوا باملنا به قولي هواتا نجاك نسيسه قالي كرد ملتي بريزك شهر زورو هلا بجوهر امان قالي كرد هاريم جنگاورکان گلی هیواتان نجاکی موسا دوائی اوی فرعونو ملعو سپاکی کوت نشوینی خوی و ایمان داران فران دنیان دوائین لگرتون بحریج لپیشیان آیا عدول دواوا بحر لپیشیان یارانی وتیان انا لمدرکون اره والله جیلائن قال کلا کرنتوه دازنیه کرنتوه نا امیدیه بریتوه تختیه کافه بین خیر ان معی ربی سیهدین اللهم لقلائه خواه فرمی اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم فرمی بال بحرک دایل بحرک وکشاخ كالطود العظيم يعني كالجبل العظيم آوى فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا رقائك وشك توزيك دهن بناو بحرك بو شنك فرمي كلا إن معي ربي سيهدين أيوب في غمري إخوة نمالما نلاشما نخوشي نبوني بيكسي زوري بوهينا بلام هو أبراو نبو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خوايا من زانم تيجي يشتو وتجر حم الرحميني هي وابراو نبو بالرحمي خوا هي وابراو نبو بالرحمي خوا خواي جورا عواتك هي نادي وشفاه وعافاه وعوضه عما فقده أو إلى دسي درشو خوابو جرايوا أمل زور مهمة برزان أبي ورياد أمل بالمان تيواني وبروين لا خير في اليأس كل الخير في الأمل أصل الشجاعة والإقدام في الرجل أبي ورياد أبي أقامان ليبيو نفسين أيو كساني قناح تنزورة تاوان تنزورة خواه فرمي من ناليم أيو كساني روشون لبتجاهتي خواه لتاوان كردنو جريمة دا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله توي بياوكش توي زناكر توي قمارشي توي عرخور توي دس توي قمدو لا تقنطوا من رحمة الله ناوميد نبي لو إخوة لا تشكو شبه وعنيبوا إلى ربكم بلان توببك بلام واسبنا بلام حقي خلق بجره روا بلام شني پیغمبر بكوا بلام برلوي يا خد بجري برلوي بمري رسول الله قوله وا لدلمنا ان يجت ان قامت الساعه اجل قيامه برطابو فكرا بصوره وفي يد أحدكم فسيلة يعني نخلة صغيرة نمام يكيبتشكو ليبا دسوابو لو كاتا قيامتها الصاوة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها أجر تواني بينيجة با بينيجة فرياكوتي بينيجة شالكي بولكنو خول بابا ابنك ياوبا جايبيلا هيوا عزيزة كانم قد ميوز مبن قد رجوين مبن أم وزع تواوى بي أم ظروفة شاكة بي أو اي بياو بي سري برزو رويس بي بي ريزم هيا بومز قوتو ايو أو اجنا مردونا بياو بي خجالتو رو رشي ديواني خواو لا پرکاني ميجو بي تواوى بي أم وزع أم وزع نجاتة بي لأخيري باسكما شتيك منوسي أم بيانية همون روشيك أمشقارية بلاوكما ولا لا برقم بواهو كساني كواسيريا كان أمشقاري ودياري أمروم يعني أمرو جمعة هيوا أي مرو في جيرو ريزلي جيراو هول بده هميشة قولي هيوات قشبت تروسكي هيوات لدرزي درقا و پنجرة و دزبكات بونا و دلت نسيمي بون خوش جيان تمو دوكالي سرچاوكان درامالي آوازي بختوري آوي گوشكت بداد بردوام استيري سويلي ريگا ون کردوان با چوفو كوتري دستي مل نزانكاني ناو دريای جيان با گوچاني دستي پيرکان و نادویناکان با قم آوی ترکری گروی تین وکان با پلنانی دستی برسیکی هناس سارد با نکی هرگیز آو هرگیز درگای ناومیدی لسر دلد بکی توا چون که اول شکری هرس و شکست لناخ دوا داد روخینه نکی هرگیز تلقینی ناومیدی و به هیوای نفسی خود بکی نلیت نبیسم لیت بخوا در ناچم بخوا چاگ ناب موا بخوا دمرم لبرسا بخوا امبارو دوخه هرگیز چاگ نابه و باش نابه من رو خیل چک دامده ملی هیچ نکره ملی ایج نیه برو روژی به دو سو پنجای طبع ایج بکه چونکه دو نانکا دزل نامرد پان مکره و اگر وقت یعقوبی نبی يوسف قرقان أخوارت بكريو بنيامين تبديل بكريو لا ود لطريقيا نيتوا هشتا أبيت هوا براو نبي وبلي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف أبوم خندنوا. أجر وق نوري شاو كانم محمد رسول الله بكون الشينت وخلاتي صدان حشتر دربكن بو كسيك بس هندوي يا بمردوي بتجري وبدينيته أبو مكة هشتاناه ميد مبو مجدي باز نكانو تاجك اي كسرى بسراخ كان بدا. اگر وك ابو بكر صديق فارس روم ومسيلم كان دورت بقرن كوستي لدس داني پیغم ملكت كوتبو هشتا جنازك اي نن يجرابي لناووش ترسزاو هل پرستكان لدين هل قرينو عمر فاروق تكاد ليبكا كي كاتي شرمان أبو بكر لشكرك أي أسامة منيرة سن بخو بلي سن بخوا أجر رشويك أن دابي بفيغمر لكاتي خويا للزكاة استانيدا لقل يانا أجنجم يا سركهم يا لفيناو يا بشهيدي سرنيموا. أجر وك صلاح الدين أيوبي سباي خاش برستاني دنيا وقل قرق هيرشد بوبيهنو أمير واليكان إسلاميش لشام ومصر وعراق كرتو ترد ببنو هر يكيان خويبة فسبالوان يقل قلم بداد سرب لا يقبيد قليه وات سيز نبيد بريار بدا فينا كانت تا مسلمانان يقد خيتو قدس يدا جير كران دسيني تو رزقاري دكي لمبارو دوخدا لمبارو دوخي هر يمو خيراني آبوريو بمو چيو بيهيشي وشرو ناكوكي لانا كرديكاني هريمو چاوشنوكي دجمنانو نا حزانش دا نا اميد نبن قشبين بن دلنيابن روش گيراو آوان بوا دلنيابن شوزن هرچند تاريك بي روناكي موميكي پينا شاريتوا قزنگي بياني بدواويا من دلنيامو قشبينم كان بارو دوخش دا گزريو تواو ابي بلام امرو روشی پیاوتی و مردایتی و عزتی نفسا لخوای میره بند دعوه اکم به اسمی اعظمی خوای گور الرحمن پیبکا عاقبت من خیبکا اصلاحی حال من بکا لما ازقو تنانه رزگار من که و کلوانی تر رزگاری کردین دعوه اکم در رب العالمین خوا دعای دای که زرگ براوکان منالهتی وکان هناس سردکان گیرابکا خوای گور وزعی که خوش جایی که خوش بام قلب رخسینه، گلانی عراق لسرفی خوان بوسن، گلی کردی مسلمان با هواتی خوی بگا، خوی پروردگار لم جنگ نابرابرو نه قلای رزگار مند کی، خوی پروردگار لم گرانی و بیایش رزگار مند کی، خوی پروردگار دست بگری به بالی آوانه و دست اگرین به بالی بند کن تو، آوانه دست خن مال کنیان. خواهی لمردو کن من خوش بی نخوش کن من شفا بدی اصلاح حالی زینو کن من کی عاقبت من خیر کی لما نرنجه یا رب العالمین ربنا آتینا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین آمین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه و یغفر لکم